Uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Vanaf 2040 moeten alle nieuwe vrachtwagens en bussen geen CO2 meer uitstoten. Dat hebben 11 landen afgesproken op de klimaattop in Glasgow, op initiatief van Nederland. Onderdeel van dat plan is dat in 2030 30% van alle nieuwe vrachtwagens en bussen uitstootvrij moeten zijn. En in 2050 moeten de voertuigen die nog wel CO2 uitstoten van de weg zijn verdwenen. De landen gaan nu beleid maken om de afgesproken doelstellingen te halen. Onder meer Turkije, Canada en het Verenigd Koninkrijk doen mee. Er moet zo snel mogelijk begonnen worden met het toedienen van boostervaccins. Dat zegt IC-arts Diederik Gommers tegen Nieuwsuur. Volgens Gommers hebben Nederlandse intensive cares niet eerder tijdens de coronapandemie zo'n groot gevaar gelopen om code zwart te bereiken. Dat is de situatie dat er te weinig bedden beschikbaar zijn voor patiënten die een bed nodig hebben. Gommers zegt dat de stijging van patiënten in het ziekenhuis harder gaat dan de RIVM-modellen hadden berekend. In Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda gaat de aftrap van het carnavalseizoen door zoals gepland. Dat laten gemeentewoordvoerders desgevraagd aan de NOS weten. In Overloon, in Brabant, gaat zo'n feest op de 11e van de 11e niet door. Burgemeester Van Soets zegt dat hij de zorgen om de zorg deelt en niet heen kan om de snelle toename van het aantal besmettingen en de signalen van de ziekenhuizen. In Frankrijk is voor mensen boven de 65 jaar het coronatoegangsbewijs vanaf half december alleen nog geldig als zij een extra coronaprik hebben gekregen. Dat heeft president Macron bekendgemaakt in een televisietoespraak. Ook zei hij dat vanaf begin december voor iedereen van 50 tot 65 jaar een extra coronaprik beschikbaar is. Macron riep iedereen weer op om zich te laten vaccineren. Het weer. Vannacht kan het in het zuidoosten licht vriezen. In de rest van het land is het minder koud en in het noordwesten kan wat regen vallen. Overdag in het noorden kans op wat motregen. In de rest van het land droog en dan is het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Een hele goede nacht allemaal. Welkom bij Miss Podcast. Ik ben Lara Nuberg en ik ben vandaag de gast bij Milou Brandt. Een eer om hier aanwezig te zijn en om hier over een hele stille A1 naartoe te mogen rijden vannacht. Ik heb heel veel zin in het gesprek. Daar gaan we. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, dat is inderdaad dus Lara Nuberg en zij is de gast bij mij in Miss Podcast. Nou, de uitstekende inleiding lijkt me tot zover. Ik zou er nog aan toevoegen dat je historicus bent, een publicist. En we lezen op je Instagram dat je ook een gewoon Indisch meisje bent. Ja, dat is een paar jaar geleden de titel van mijn blog geworden, inderdaad. Wat is er zo gewoon aan je? Nou ja, het is eerder dat ik een paar jaar geleden dacht, nou, ik wil eigenlijk meer weten eigenlijk over mijn eigen familiegeschiedenis. En ik wil daar ooit een roman over schrijven. En in dat researchproces kwam ik zoveel informatie tegen waar ik eigenlijk nooit eerder van had gehoord. Toen zei mijn vriend tegen mij, ja, je moet hierover schrijven. Er zijn in Nederland heel veel mensen met een geschiedenis in voormalig Nederlands-Indië, in Indonesië. En die willen het misschien ook wel weten. Dus toen ging ik nadenken over, nou ja, wat dan de titel van zo'n blog zou kunnen zijn. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk het bekende boek Geen gewoon Indisch meisje van Marion Bloem. En toen zei ik, nou ja, misschien moet mijn blog dan heten een gewoon Indisch meisje. Ja. En toen zei mijn vriend tegen me, ja, maar een gewoon Indisch meisje. Je bent toch niet een gewoon Indisch meisje? Toen zei ik, ja, nou, gewoon een Indisch meisje dan. Zo van, nou ja, weet je, dat ben ik nou eenmaal. Gewoon een Indisch meisje. Wat dat betekent, weet ik nog niet zo goed. Maar dat ga ik onderzoeken, onder andere in de teksten die ik schrijf voor die blog. Ja, en daar heb je al heel veel research voor gedaan. Dus zeg je ook in je hele eigen familiegeschiedenis gedoken. Die een Nederlands-Indische tint heeft, zeker, ja. Zouden we kunnen zeggen. Onder andere, ja. En je bent er zelf zover ook in gedoken dat ook familie van jou ook aan jou komt vragen van hoe zit het nou precies en hoe ligt dit nou allemaal in het verleden? Dus je weet inmiddels, je bent misschien wel een beetje een expert geworden al inmiddels. Ja, ik had het inderdaad met iemand over dat het heel erg helpt als je zegt ik ben expert in iets. Maar ik vind dat heel moeilijk. Want inmiddels, ik weet er heel veel van af. Maar om nou te zeggen, ja, ik ben een expert, ik denk dat je altijd moet blijven leren. En dat doe ik zelf ook. Maar het is wel het onderwerp waar ik de afgelopen 4 jaar heel erg ben ingedoken, inderdaad. Ja. En is dat dan vooral een persoonlijke zoektocht? Of is het ook het in kaart brengen van hoe zit het nou precies in deze geschiedenis Nederlands-Indië? Wat is er nou allemaal gebeurd? Hoe lagen de verhoudingen? Welke rol speelt het kolonialisme daarin? Of is het ook heel erg persoonlijk? Nou, beide eigenlijk. Ja, ik heb geschiedenis gestudeerd, dus ik mag mezelf officieel historicus noemen. Maar ik denk, en dat vind ik wel leuk aan het werk wat ik voor mezelf heb gecreëerd in de afgelopen 4 jaar, is dat ik heel erg het persoonlijke en de historische context niet los van elkaar wil zien. En daar ook constant de verbanden in zoek. Ik denk dat we heel lang binnen de geschiedenisopleiding voer je constant de discussie wat objectiviteit en subjectiviteit betekent voor je historisch onderzoek. En ik denk dat je als onderzoeker nooit volledig objectief kan zijn. En dat ben ik dus ook niet. Weet je, ik doe dit vanuit een bepaalde drive. Het is een persoonlijke drive. En ik onderzoek wat deze geschiedenis betekent. Niet alleen voor wat er feitelijk gebeurd is. Maar ook wat betekent dit voor de Nederlandse samenleving vandaag de dag. Wat betekent het voor de verhoudingen in de wereld vandaag de dag. En daarnaast ook de vraag, wat betekent dit voor mij? Ja. Want jouw bedovergrootmoeder was van Indische komaf, Nederlands-Indië, kwam ze vandaan. In jouw bedovergrootvader, opa? Bedovergrootopa. Zo ingewikkeld als het zo ver teruggaat. Want we praten echt over begin vorige eeuw dat zij leefde. En hij was van Europese afkomst. Ik zeg dat heel makkelijk. Ik had een Indische oma. Mm-hmm. En Indisch, dat is het eigenlijk een beetje een koloniale term. We hebben als Nederland zijnde ooit bepaald van Nederlands-Indië, zo heet dat gebied. Dat is natuurlijk nooit democratisch gegaan. Dat is gewoon door een kolonisator bedacht. En alles wat daar vandaan komt, noemen we Indisch. En eigenlijk gaandeweg is die terminologie steeds meer gaan gelden voor mensen van gemengde afkomst. Ik zeg zelf tegenwoordig Indo-Europees, omdat dat ook vaak dat is ook de status van mensen in die samenleving. Een mestische samenleving van gemengde kinderen die weer andere rechten hadden en een andere positie hadden dan witte Nederlanders en de oorspronkelijke bewoners van Indonesië. Mijn oma was Indo-Europees. Mm-hmm. En dat was zij omdat zij inderdaad een kleindochter was van een Sumatraanse vrouw. En een Hollandse man van haar vaders kant en van haar moeders kant. Waarschijnlijk van een Molukse man en een Javaans, Nederlands. Ja, ook al gemengde vrouw ook. Ja. Ja, dus dat is een gemengde. Daar heeft vermenging plaatsgevonden. Ja. En haar lot, dat was, we kunnen wel zeggen, niet al te gunstig. Want er kwam een moment dat zij van haar kinderen gescheiden werd. Dat zijn dan jouw overgrootouders. Ja, ik heb natuurlijk ooit wel eens. Ik had een hele goede band met mijn oma. En zij is overleden toen ik bijna 15 was. Dus ik had eigenlijk, ik had net niet de leeftijd bereikt om echt zelf kritische vragen te kunnen stellen. Maar ik heb wel als kind wel eens gevraagd van oma, wat betekent het nou dat wij Indisch zijn? Mm-hmm. En dan zei ze altijd, je bent geboren of wij komen uit Nederlands-Indië. Dat is heel iets anders dan Indonesië. Wij zijn niet Indonesisch, wij komen uit Nederlands-Indië. Je bent gemengd. Betekent dat je een sterk ras bent. Zei ze, kijk maar naar rashonden. Echt heel idioot eigenlijk als ik er zo over nadenk. Mm-hmm. Rashonden die mankeren altijd van alles. Maar die vuilnisbakkenrassen die zijn sterk. Nou, dat zijn wij ook. Dus je bent gemengd. Dat is eigenlijk het enige wat mij werd uitgelegd. En eigenlijk toen ik pas een paar jaar geleden met mijn eigen onderzoek begon, kwam ik erachter waar die gemengdheid vandaan kwam. En werd mij het concept van kolonialisme eigenlijk pas veel duidelijker. En wat dat betekent heeft, niet alleen voor vrouwen in die samenleving natuurlijk, maar eigenlijk voor alle mensen in Indonesië die te maken kregen met een buitenlandse inmenging. Gewelddadig, onrechtvaardig en racistisch. Ja, daar had ik natuurlijk als kind nooit bij stilgestaan. En dat is wel een bewustwordingsproces geweest voor mij ook om te bedenken wat het dan ook voor mij persoonlijk betekent. Ja. Dat ik van deze geschiedenis afsta. Ja, dat jij een huidskleur hebt die iets donkerder is dan de mijne. En dat jij een Nederlands-Indische achtergrond hebt. Dat een rol zou spelen, dat het belangrijk zou zijn. Dat wist jij nog niet op jonge leeftijd. Dat kwam echt later pas. Nou ja, ik ben in Amsterdam-Zuidoost opgegroeid. En in Holendrecht. En dat is een wijk waar iedereen een andere afkomst heeft, zo ongeveer. Dus ik heb heel lang in een soort van hele veilige wereld geleefd, waarin iedereen anders was. En dat was niet vreemd. Ik stelde daar als kind helemaal nooit vragen bij. Dat was gewoon zo. Dus ik wist wel goed dat ik Indisch was. Mm-hmm. Maar ik wist ook goed dat een ander klasgenootje Ghanese was. En de andere Surinaams. En de ander Marokkaans. En de ander Chinese ouders. En de ander Hollands, Nederlands. En ik vond dat niet raar. Dus dat was gewoon zo. Ik stelde daar ook verder helemaal geen vragen bij. Van, wat betekent het nou voor mij? Nee, maar er is dus een omslag ergens gekomen. Ja, er is wel een omslag ergens gekomen. Dat ik wel merkte dat als het gaat over politieke kleur binnen de Indische gemeenschap, dat ik ook vaak, ook bij mijn eigen oma, wel een bepaald soort conservatisme proefde. Dat ze altijd een beetje afkeurend deed over buitenlanders. Of daar wel mening over had. Terwijl ze zelf heel erg van klassieke muziek hield. En heel algemeen beschaafd Nederlands sprak. Ik ging ook op pianoles als kind. En ik dacht opeens, hè, wat gek. Ik identificeer me eigenlijk heel erg met andere mensen die andere afkomsten hebben. Terwijl ik mijn oma altijd heel erg naar het Hollandse toe zag trekken. Mm-hmm. En ik dacht op een gegeven moment, hé, waar komt het dan eigenlijk vandaan? Ja. Ja. En dat heeft allemaal met die koloniale geschiedenis te maken. Oké, okay, nou, ja. We gaan het er straks nog pas uitgebreid over hebben. Ik heb allemaal geluiden op een rij staan. Die ga ik straks aan je voorleggen. Ja. En ik heb je ook een podcast cadeau gedaan. In ruil voor al die geluiden die jij me hebt gegeven. Jij houdt van een goed verhaal, heb ik gehoord. Dus ik dacht, ik zoek een verhaal uit met een goed verhaal. En dit is toch wel eentje. Het is een beetje een klassieker. Tante Jos heet de podcast. Ja. En er zit ook nog wel een link in met jou, omdat het ook een zoektocht is van een nazaat naar haar familie, het familieverleden. Ja. Jij kende hem nog niet? Nee, ik had hem nog niet gehoord. Nog niet gehoord, ja. Oké. Okay. Alvast in één woord, wat vond je ervan? Gaan we aan het eind van het uur gaan we er verder op terugkomen? Herkenbaar vond ik het. Herkenbaar. Als ik het in één woord moet samenvatten. Nou, dat moest en dat heb je gedaan. Heel goed, braaf. Lara Nieuwberg, ik heb eerst, voordat we beginnen aan al die geluiden, van jou een audioportret. Het komend uur gaan we hier in Radiodoc luisteren naar de documentaire Wat ervan overbleef, van historicus en publicist Lara Nieuwberg. Volgens haar begint het bestrijden van onderscheid en ongelijkheid op basis van huidskleur bij het kennen van het verleden. Lara's grootmoeder was Indo-Europees. Na het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid in 1945 kwamen tot eind jaren 60 zo'n 350.000 mensen uit de voormalige kolonie naar Nederland. Onder hen bevond zich dus ook de grootmoeder van historicus en journalist Lara Nieuwberg. Ze is historicus, schrijfster en vindt overal in haar huis haren terug van haar hond. Samen met Lala Bohang heeft ze het boek The Journey of Belonging geschreven, waarin ze op zoek gaan naar hun gedeelde erfenis van Nederlands-Indië. Recent is de Nederlandse versie In haar voetsporen ook uitgekomen. Maar jij roert je best wel in het debat. Hè? Je hebt ook een blog waar je van alles op schrijft, ook in NRC af en toe. Felle mening, kan ik wel zeggen. En toen kwam de koning. Ja, dat lijkt me best wel een beetje een spannend moment. Want wat deed je toen? Nou ja, ik had hem nog niet helemaal verwacht. Ik was me nog even aan het voorbereiden en een drankje aan het pakken. En toen stond koning Willem-Alexander opeens voor mijn neus. It's undeniable that we should be together. It's unbelievable how I used to say that I'd fall never. The basis is need to know if you don't know just how I feel. Then let me show. If all things in time, time will reveal. Yeah. One, you're like a dream come true. Two, just wanna be with you. Three, girl, it's plain to see. Then you're the only one for me. Ja, voor degenen die niet live aan het meekijken zijn, op nporadio1.nl/live. Ik kan jullie vertellen, er zit hier eentje helemaal los te gaan. Op wat misschien wel de meest cheesy muziek is die ik vandaag heb gehoord. Heel cheesy. Dit is Back at One van Brian McKnight. Waarom moet dit? Nou, dit is echt mijn puberteit. Ik heb echt zoveel uren op mijn zolderkamertje doorgebracht met deze muziek. En ik wilde dat ook altijd graag in de auto luisteren. En dan zei mijn moeder, ach, nee. niet die slow jam, die zeikmuziek. Mam, dit is geweldig. Jij ging hierin op. Ja, ik ging hierop op. Was je een romantisch type of wat past hierbij? Ja, wat zegt deze muziek over jou eigenlijk? Ja, weet ik niet zo goed. Ik ga hier nog steeds echt heel lekker op. Ik was van de week reed ik met mijn vriend terug uit Spanje. En ik ga dan gewoon dit soort muziek opzetten in de auto. Hij wordt helemaal gek van mij, maar... Ja, ik weet het niet. Ik denk dat ik gewoon aan de ene kant een romanticus ben... en aan de andere kant ook gewoon heel erg van dit soort beats hou. Ja, ja. Gewoon lekker meeveren. Ja. Het eindigde, dit audioportret, met een fragment van Mondo van VPRO in 2020. En dat was wel een beetje een cliffhanger natuurlijk. Want ja, wat doe je als Willem-Alexander opeens tegenover je staat? Ja, wat doe je? En wat was de situatie eigenlijk hier? Ik was op een... Het was een soort symposium, want de koning en koningin die gingen naar Indonesië op staatsbezoek. En zij kregen eigenlijk in een paar uur tijd een presentatie van wat er allemaal gebeurt aan uitwisseling tussen Indonesië en Nederland. En dat ging zowel op economisch gebied als op gebied van onderwijs, cultureel gebied. En ik was daar als gast uitgenodigd, omdat ik... een boek heb geschreven met een Indonesische schrijfster... en aan een project heb meegedaan... Waar een culturele uitwisseling plaats heeft gevonden. In haar voetsporen? In haar voetsporen. The Journey of Belonging in het Engels. Ja. En nou, in die hoedanigheid was ik uitgenodigd. En na afloop van die presentatie... mochten een aantal mensen nog met koning of koningin in gesprek. En valt die mee in het echt? Ja, zeker. Nou ja, ik... Ik vond het eigenlijk een beetje een ongemakkelijk moment. Ik was met een aantal andere mensen, stond ik aan die tafel. En Willem-Alexander kwam aanlopen en iedereen viel stil. En toen dacht ik, wat verschrikkelijk voor die man... dat je altijd zo'n gesprek op gang moet brengen. Nou, hij krijgt er ook goed voor betaald, hoor, volgens mij. Ja, hij krijgt er goed voor betaald. Maar ik dacht opeens, ja, ik voelde me ongemakkelijk. En als ik me ongemakkelijk voel, dan ga ik altijd heel erg iemand... Ja, het klinkt heel stom dat ik dan de koning op zijn gemak wilde stellen. Dat is het niet, maar ik hou gewoon niet van stiltes. Dus ik ging maar meteen een beetje zo iets zeggen. Yeah. En toen dacht ik, nou, je moet ook gewoon je moment pakken. Want wat ik wilde zeggen was dat ik hoopte dat hij in Indonesië aandacht zou besteden... aan de morele en financiële rekeningen die nog openstaan van Nederland... ten opzichte van Indonesië, maar ook ten opzichte van de Indische gemeenschap in Nederland. En ik had het ook in de kaft van mijn boek geschreven en dat aan hem gegeven. Dus dat heb ik eigenlijk gedaan. Oké. Wil je dat verder uitleggen? Wat de morele en de financiële rekeningen zijn? Ja. Waar zit dat in? Dat is een heel ingewikkeld... Nou ja. Het is niet super ingewikkeld. Het is, waar het op neerkomt is... Als koloniserende macht ga je naar een gebied toe. Je koloniseert een gebied om er zelf beter van te worden. En dat is niet opeens weg als je gaat onderhandelen... over de onafhankelijkheid van een land. Dus wat Nederland heeft gedaan is... geprobeerd om het beste eruit te halen voor zichzelf. Indonesië heeft moeten betalen voor de onafhankelijkheid. Nou, daar wordt bijna niet over gesproken... maar dat gaat waarschijnlijk om zo'n 4,5 miljard gulden. En vervolgens zijn er grote groepen mensen... vanuit de voormalige kolonie naar Nederland gekomen. Waaronder mijn oma, Molukkers, Indo-Europeanen, Indo-Afrikanen. Heel veel mensen die in die koloniale tijd een positie hadden... die pro-Nederlands was, of in ieder geval voor de Nederlandse overheid hadden gewerkt. En ook die mensen zijn echt schandalig behandeld toen ze in Nederland terechtkwamen. Dus iedereen heeft voor zijn eigen opvang moeten betalen. Mensen werden opgezadeld met enorm hoge schulden die ze moesten terugbetalen. De voormalig KNIL-militairen werden eenmaal in Nederland direct uit dienst ontslagen. Er werd geen pensioen uitgekeerd over de jaren in Nederlands-Indië en de oorlogsjaren. Ja, dat zijn nogal wat morele en financiële rekeningen, inderdaad, als ik het al zo al hoor. Iets zegt mij ook dat die nog niet helemaal vereffend zijn dan, of wel? Nee, nou ja, voor de. Ja, ik zeg altijd Indische gemeenschap tussen aanhalingstekens. Want ik denk dat, weet je, dat zijn heel veel verschillende mensen die toen hierheen zijn gekomen. En het is een ongelooflijk verdeelde groep mensen ook. Daar zijn regelingen voor geweest in de afgelopen jaren. En sommige mensen zijn daar tevreden mee. Die zijn blij dat er bijvoorbeeld een pleisterplaats is in Den Haag. Museum Sophiahof. Waar tentoonstellingsruimte is. Waar debatten worden georganiseerd en bijeenkomsten. Dat is allemaal met subsidie vanuit de overheid. Er is een gebaar geweest. Het was volgens mij zo'n 3000 gulden. om toen tegen mensen te zeggen van nou sorry dat jullie toen die schulden hebben opgebouwd, dat jullie zo slecht behandeld zijn toen jullie hier aankwamen. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk niet in verhouding staan tot de daadwerkelijke financiële schuld die open staat ten opzichte van deze Indische mensen in Nederland. Dus er is ook een hele grote groep die nog steeds heel boos is en heel graag wil dat alles volledig vergoed wordt, inclusief rente. En dan praat je echt over tienduizenden euro's per persoon. Dus nou ja, dat speelt dan aan Nederlandse zijde. En als je kijkt naar de relatie tussen Nederland en Indonesië, ja, Willem-Alexander heeft toen tijdens het staatsbezoek excuses aangeboden voor het extreme geweld dat gebruikt is in de periode 1945-1950. Tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Ja, je biedt dan excuses aan voor een heel select stukje in de geschiedenis eigenlijk. En daar is verder ook niks aan verbonden. Dus ja, ook wat dat betreft denk ik dat we er nog lang niet zijn met het betalen van die morele en financiële rekeningen. Misschien moet de koning dan nog even zijn boekje opnieuw openslaan. Ja, verdient goed toch, zei je net. Dus, ja, heb ik een betrouwbare bron vernomen, ja, zeker. Miss Podcast met Nino Brandt. En mijn gast is Lara Nuberg, publicist, historicus. En het begon allemaal met, ja, waar begon het voor elk kind, denk ik, van onze leeftijd ongeveer, begon het wel toch met dit enige kinderprogramma. Oh ja. Ja, TikTok. Ja, TikTok. Wat lief klinkt dit. Ik moet zeggen dat ik het niet direct zou herkennen als iemand het mij zou laten horen. Oh, ja. Heb jij hier ook meteen beeld bij? Ja, ik heb het even teruggekeken toen ik dit muziekje uitzocht. En dacht ik, wat gek eigenlijk. Het zijn allemaal van die kleine creatieve fragmentjes. Ja. En waar ik, wat me altijd heel erg is bijgebleven, is een silhouetje van een dansende ballerina. Ik denk dat ik daar heel erg door geobsedeerd was als peuter. Wil jij ook op dansen? Ja, ik heb heel lang gedanst ook. Dus ja, misschien is dat wel gevoed daardoor, onder andere. En jij groeide op in Amsterdam Zuidoost, dus dat zei je al. Met mensen ook van kleur en andere afkomsten. Hoe was jouw jeugd daar? Ik heb een hele fijne jeugd gehad. En ik ben heel dankbaar dat ik toevallig in Amsterdam Zuidoost terecht ben gekomen en daar ben opgegroeid. Omdat ik denk dat het een stadsdeel is waar je van jongs af aan een heel breed wereldbeeld meekrijgt. Onbewust. Mm-hmm. Maar dat helpt je denk ik wel om later in je leven open-minded te zijn en je daar ook echt goed bij te voelen. Ja, want je zegt dankbaar, maar dat lijkt me ook wel een inzicht wat je achteraf hebt. Of wist je toen al op dat moment dat je daar woonde dat je echt een bevoorrecht mens was? Nee, natuurlijk niet. Dat is reflectie achteraf. Hoe ik het op het moment zelf heb ervaren is voor mij heel veilig. Ik weet, Amsterdam Zuidoost komt vaak slecht in het nieuws. Er zijn ook veel problemen in de wijk. Of in het stadsdeel, dat zou ik helemaal niet ontkennen. Maar voor mij staat Amsterdam Zuidoost wel echt gewoon voor buiten spelen. Vooral heel veel buiten zijn. Heel veel andere kinderen om me heen. Ook weer makkelijk zo. Ja, ik woon in een eengezinswoning in Amsterdam Zuidoost. Dus gewoon ook weer zo lekker snel naar binnen kunnen bij je ouders. Als je eventjes wat te eten wil pakken of iets te drinken wil pakken. Altijd bij iedereen thuis over de vloer mogen komen. Mm-hmm. Bij limonade halen bij de een, barra's halen bij de ander. Barra's? dat vraag je wat het is. Yeah? Ja. Dat zijn een Hindoestaans gerechtje. Okay. Ja, met kikkererwten. Kreeg jij ook al iets mee van de Indische cultuur toen? Hadden jullie dat, had dat een plek thuis? Ja, zeker wel. Het zijn allemaal van die dingen die, als ik er nu op terugkijk, denk ik, het werd natuurlijk helemaal niet zo benoemd. Van dit is Indisch. Het was er gewoon. Mm-hmm. Wij gingen saté rijgen als we een feestje hadden. Als we iets bijzonders te vieren hadden. Of gado gado eten. Of dan kookte mijn moeder ook. Of nog steeds doet ze dat. Maakt ze gewoon Indische rijsttafel. Ik ging naar de Tong Tong Fair, wat vroeger de Passer Malam Bazaar was, in Den Haag met mijn moeder en mijn oma, of naar een Passer Malam in de Rij. Dat waren allemaal dingen die heel gewoon waren voor mij. Hoorden gewoon bij ons thuis, bij onze familie. Ja. Dat hoorde er ook bij je jeugd, dit geluid. Zeker, ja. Ja, dat is heel grappig. Dat is een verhaal wat mijn moeder altijd heel leuk vindt om te vertellen. Mm. Namelijk dat ik... ik kreeg op school van die vriendenboekjes mee naar huis. Oh ja. Waarin je dan moest opschrijven wat je later wilde worden. Wat je kleur ogen was. Dit is mijn wens voor jou. Dat soort dingen, ja. Ja. Maar ook, wat is mijn lievelingsmuziek? En ik heb blijkbaar dit... dat mijn moeder dit ging opschrijven voor mij, heb ik haar toen opgedragen. Van Paganini is mijn lievelingsmuziek. En zij kreeg toen... zij gaf het boekje terug aan de moeder van dat vriendinnetje van wie dat was. En die moeder die ging dat lezen en die zei... Ja, wie is Paganini? Wat is het? Deze kinderen hadden Marco Borsato, de meeste dromen zijn bedrogen. Ja. Maar ja, dit was mijn, denk ik, blijkbaar dus mijn lievelingsmuziek toen ik zo'n jaar of 6 was. Daar herinner je je niks van? Nou ja, zeker wel hoor. Ik herinner me dat heel goed, want mijn moeder die zette dat altijd voor mij op als ik ging slapen. Zo'n ghetto blaster. Ja. Oh. En er ging een cd in. Rustgevend. Daar ging dit liedje, dan werd dat album gedraaid waar de verschillende sonates van Paganini op stonden. En specifiek dit themaatje heb ik uitgekozen omdat mijn moeder... dat muziekje heel vaak ook bij het voorlezen of zo dan gebruikte voor iets. Als iemand dan ging wandelen of zo, dan ging ze dat dan zo meezingen. En dan wilde ik het daarna altijd horen. Maar ik was best wel een terrorkind wat betreft naar bed gaan. Mijn moeder moest altijd heel lang mijn rug kriebelen. En dan moest ik altijd 1000 kusjes geven en zeggen hoeveel ik van haar hou. Oh yeah. En dan moest ze ook altijd naar beneden en dan de deuren open doen. En dan moest ze nog iets voor mij op de piano spelen. En dat deed jouw moeder allemaal braaf? Dat deed ze allemaal heel lief. En dan ging dit op. En dan ging ik slapen. Dus dat was het ritueel. En anders? Ja, anders ging ik weer naar beneden. Ik dacht, mama, ik kan niet slapen. Maar dan kon je ook wel... Want ik kon vroeger oprecht vaak gewoon niet slapen. Maar was jij dan dat aan het manipuleren? Of? Nee, ik denk dat ik ook oprecht niet kon slapen. Ja. Dat ik, het ritueel hoorde er helemaal bij. Ja, ik wilde ook gewoon graag nog zien wat er allemaal gebeurde natuurlijk. Ja. 'S avonds. Maar dus dat was een enorm ritueel om mij in bed te krijgen. Ja. Ik maak daar ook wel uit op dat je moeder ontzettend veel van jou houdt. Nou, ik denk het. Ik hou ook heel veel van allebei mijn ouders nog steeds. Dus ik denk ook wel eens, wat een geduld heb je gehad met mij. Maar ze deed het waarschijnlijk met heel veel liefde. Dus ja. Ik weet waar een café is. Biljarden geen tv is, waar opa op zijn sloffen zijn nieren af komt stoffen. Een Griek uit verre landen, biljart over drie banden. Geen mens is uit de glazen, geen grijn discriminatie. Ach, zo'n café. Café met een lage zoldering en geen wc voor dames apart. Ach, zo'n café. Café, spoedig een herinnering zonder tv. Een piano alleen, verboden door de wet. Met zijn rommelig buffet, zijn pultjes en zijn pret. En zijn scheve biljart. En als je een stoot wil maken, daar op het groene laken, dan word je onverschrokken. Ja, Herman van Veen natuurlijk met Adieu Café. Ja. Wat is het verhaal dat bij dit nummer hoort? Ja, dit is helemaal mijn vader. Ja, het is heel gek met Herman van Veen. Ik heb echt een soort van haat-liefde-verhouding met deze man. Waarom? Nou ja, omdat ik hem ook wel gewoon echt een type vind. Een type? Ja. Ik heb wel eens zo'n fragment van hem gezien dat hij dan zegt... je moet als een tijger het podium oplopen en dan kijk je naar 12 uur... en dan zie je het publiek en dan kijk je naar 3 uur en dan zie je ook het publiek. En, ja, maar, ja, wat extravagant. Extravagant en overtuigd van zichzelf. Maar ja, dat moet je natuurlijk ook hebben als je op het podium staat. Maar iets in dat irriteert jou? Ja, ergens. Maar aan de andere kant ook totaal niet. Want ik vind dat hij echt een prachtige stem heeft. En ik vind zijn muziek heel mooi. En ik ben wel eens naar een optreden, ja, een concert. Het is meer een voorstelling van hem geweest met mijn ouders. En ik moet dan gewoon toch huilen van zijn stem. Want ik dan, mijn vader zit dan naast me en dan denk ik, ja, ik ben gewoon een sentimenteel mens. Nee, ik hou gewoon zoveel van je pap. En deze stem doet me aan jou denken. Ja. En nou ja, dit specifieke nummer vond ik als kind... volgens mij vond ik de tekst gewoon heel leuk. Een piano alleen en verboden voor de wet. Nou ja, iets over een toilet. Dat is natuurlijk als kind heel grappig. Dus ja, dat luisterden we als we op vakantie gingen. Ja. Onder andere. Je praat wel heel lief over je ouders en over je jeugd. En er zit veel warmte in. Ja, daar heb ik heel veel geluk mee, besef ik altijd. Ja? Ja, ik denk dat er heel veel kinderen zijn die in onveilige omgevingen opgroeien. Of vaders of moeders die afwezig zijn. En niet hun kind de liefde en zelfvertrouwen kunnen meegeven. Ik las laatst een onderzoek dat de eerste paar maanden van een kind echt bepalend zijn voor de rest van iemands leven. En ja, ik heb echt wel, het is een enorm privilege dat je, als je geboren wordt in een veilig nest. Denk je dan ook wel eens, of is dat te ver geleden? Maar van ik had ook net zo goed aan de andere kant van de planeet nog kunnen wonen. Als de zaken een beetje anders waren gelopen. Als de kinderen van mijn bedovergrootmoeder niet waren afgegeven. Ja, en dat, ja, ik heb dat wel eens gedacht, maar dan had ik natuurlijk gewoon niet bestaan. Dus dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. En aan de andere kant, ik denk dat het ook... Het maakt niet uit waar je geboren wordt. En ik denk ook niet dat het zoveel uitmaakt wat er precies is aan financiële mogelijkheden of veiligheid. Als je ouders van je houden en het beste voor jou willen en je dat gevoel mee kunnen geven, dan maakt het volgens mij niet uit waar ter wereld je geboren wordt. Weet je nog dat je voor het eerst daarheen ging? En dat land, ja, ik zeg daarheen, maar dat land dat is er natuurlijk niet meer. Want Nederlands-Indië, dat bestaat niet meer. Het heet nu Indonesië. Ja. Dus het is eigenlijk ook een ander land, een andere naam. Ja, andere regering natuurlijk. Andere regering. Ja, er heeft natuurlijk een proces van nationalisatie plaatsgevonden. En de taal is natuurlijk een nationale taal geworden bij als Indonesië. Ja. En wat in jouw radiodocumentaire, wat er van overbleef, daar heb je het over die allereerste keer dat je daarheen gaat. Dan ben je 18 jaar, net klaar met de middelbare school. En dan beschrijf je hoe je in een busje zit, achter in het busje, en dat land zo aan je voorbij ziet trekken. Hoe was dat om voor het eerst daar te zijn? Ja, ik besefte me toen wel ook al heel goed dat ik naar Indonesië ging en dat ik ook dat land wilde leren kennen. Natuurlijk, ik ging wel op zoek naar, onder andere ging ik ook op zoek naar dingen die me deden denken aan foto's die ik van mijn oma kende, of het gevoel wat je op zo'n tongtongver in Den Haag krijgt. Dat gevoel zocht ik misschien onbewust, of dat vond ik daar eigenlijk onmiddellijk. Mm-hmm. Hoefde ik niet eens naar te zoeken. Maar ik ging daar wel heel erg, ik wist wel van, nou, ik ga naar Indonesië. Ik ga naar het land waar mijn oma eigenlijk niet van wilde dat ik daar ooit naartoe zou gaan. Oh, dat had ze wel gezegd. Ja, van Indonesië, daar hoef je echt niet heen. Dat heeft eigenlijk weinig met ons te maken. Het is daar gevaarlijk. Het is niet meer zoals het vroeger was. Dus dat gaat niet over ons. Dat is wel een beetje wat ik, dat is wel wat ik meekreeg. En wat dacht jij toen je oma dat zei? Is dat dan iets in jou dat er juist wel in wil? Of? En toen niet. Ik was jong en ik dacht, het zal wel. En toch, toen ik klaar was met de middelbare school en even ging nadenken wat ik wilde doen en had besloten om een tussenjaar te nemen, was wel het eerste wat ik tegen de vriendin zei waarmee ik dan zou gaan reizen. Van, nou, als we gaan reizen, dan wil ik naar Indonesië. Dan wil ik kijken waar mijn oma is geboren. En dat was wel, toen dacht ik wel van, sorry oma, ik ga toch. En ik ga ook nog eens met Amy. En Amy is half Japans. Nou, en Indische mensen die in Nederlands-Indië de oorlog hebben meegemaakt, die hebben het niet zo op nee. dingen die Japan, mensen die, nou ja, ik zal niet zeggen dat mijn oma alle Japanners niet in haar leven wilde of zo, maar dat ja, had ze gewoon niet zoveel mee met Japan. Trauma natuurlijk. Ja. En wij gingen een beetje zo grapjes maken van nou lekker dan gaan een Indo en een Jap, zeiden we gewoon nog. Ik vind nu het woord Jap, net als mof, weet je, dat gebruik je eigenlijk niet meer. Maar wij als 18-jarige pubers van nou, de Indo en een Jap gaan terug naar Indonesië. Ze zien ons aankomen. Dat was natuurlijk ook wel een beetje een mop of zo. Ja, het klinkt ook een beetje als een mop, inderdaad. En het grappige is ook wel dat mijn vriendin Amy werd in Indonesië heel vaak gevraagd of ze half Indonesisch was. En aan mij nooit. Mm. Dus ja, terwijl ik dacht, ik kom thuis. Ik voel dat ook aan alles. Maar zo zagen ze jou niet? Nee, ja, totdat dus... Je voelde aan alles dat je thuis kwam? Ja, ik voelde dat echt. Ja, wat ik net zei, van weet je, de geuren die bijvoorbeeld op de Tongtong Fair, als je daar binnenkomt, dat is een hele grote markt in Den Haag. Mm. Eén keer per jaar een aantal dagen achter elkaar op het Malieveld. Als je daar binnenkomt, dan daar is een specifieke geur. Die geur vond ik terug in Indonesië onmiddellijk. Onder andere die geur, maar ook de klanken van de taal. Weet je, mijn oma die leerde mij wel tot 10 tellen in het Indonesisch. Mm-hmm. En dan zei ze wel, dat is Maleis, maar het is Indonesisch. Sama santem dengan bunga setelah manis kalau naik ke lapar sampai di tengah turun kembali janganlah nona bermain. Nanti beta cium sekali. Is dit de muziek die erbij hoort? Ja, zeker. Manisee van Rudy van Dam. Ja, een bekende Indische zanger, Indo-Europese zanger. Mm-hmm. Ja, ik vind het heftig, deze uitzending. Eigenlijk, ik ging het zo samenstellen, al die muziekjes. En nu ik dat allemaal zo achter elkaar hoor, denk ik echt, wow. Dit is inderdaad echt muziek allemaal wat bij mij hoort en bij mijn familie. Mm-hmm. En dit is, dit hoort daar echt bij. Ik heb een hele lange tijd gehad dat als ik dit scrunchong muziek, als ik dat hoorde, dat ik meteen ging huilen. En dat is ook heel interessant, omdat ik eigenlijk nooit zo goed wist waar dat dan vandaan kwam. Ik denk dat het enerzijds te maken heeft met dat, onder andere dit liedje. Speelden we op mijn opa's uitvaart. Mm-hmm. En er zit iets van heimwee in crunchong muziek. Wat voor mij misschien aan de ene kant heel erg gekoppeld was aan, aan zo'n uitvaart. De associatie daarmee. Maar toen ik eenmaal in Indonesië kwam, dacht ik, oh, maar het gaat dieper. Want ik herkende daar ook in de Indonesische popmuziek dit soort klanken. En dacht ik, oh, het is misschien een beetje weemoedige muziek die ook voor mij onbewust heimwee naar herkenning of zo misschien wel symboliseert. En ook heel erg naar mijn oma natuurlijk. Want op het moment dat ik naar Indonesië ging, leefde zij niet meer. Deze muziek wordt associeer ik met mijn grootouders. Dus als ik dat dan in Indonesië hoor, dan is dat natuurlijk echt een bewijs van dat wij daar vandaan komen voor een deel. Ja. Ja. En dat het ook iets in jou zo raakt. Kan dat zijn dat het op een bepaalde manier dat gevoel voor deze muziek of liefde daarvoor ook een soort van misschien toch in je genen ergens verpakt zit? Ja, ik geloof daar heel erg in. En ik heb het idee dat we in de wetenschap houden we ons daar misschien niet zo heel erg mee bezig. Hoe eigenlijk... wat wel grappig is, ik of toevallig dat we hier dan nu opkomen. Ik heb met Lala Bohang dus dat boek gemaakt. En dat is onder andere een briefuitwisseling tussen haar en mij. Zij is een Indonesische vrouw, kunstenaar, schrijfster. Die briefwisseling in die bundel gaat heel erg over de invloed van het koloniale verleden op onze levens. En zij schrijft op een gegeven moment naar mij dat ze het idee heeft dat mensen uit dat je uit software en uit hardware bestaat. En hardware is hoe je eruit ziet. Wat je heel duidelijk misschien wel ziet van, hey, je hebt de ogen van je vader en de mond van je moeder. En de software is iets wat je niet ziet, maar wat toch wordt doorgegeven. Mm-hmm. En ja, ik weet niet of het echt wetenschappelijk te onderbouwen is, maar ik geloof wel dat die software niet alleen maar gaat over bijvoorbeeld trauma of angsten die worden doorgegeven, maar ook dit soort dingen. Liefde voor bepaalde voorkeuren of warme associaties die iets oproepen, die je opeens uit het niets, dat je denkt, ja, dit hoort bij mij. En dat daar ook helemaal geen twijfel over bestaat dat het bij jou hoort. En soms is het ook wel fijn als niet alles de hele tijd wetenschappelijk bewezen hoeft te worden. In ieder geval als het niet over corona gaat, kunnen de dingen gewoon een beetje in het midden gelaten worden. Misschien zijn we daar ook wel iets te veel op gefocust, op de wetenschappelijke kant en de rationaliteit van alles. Nou ja, het is heel mooi ook om dit ergens te voelen, lijkt me. Ja, en ik denk ook dat wel... Ik vind dat heel moeilijk om te zeggen van dat is echt iets van die cultuur, of dat is echt iets van zo'n groep mensen of zo. Maar ik denk dat het wel veel Indonesischer is om daar ook echt in te geloven. In gevoel, in dingen die je niet kunt zien, maar die gewoon goed voelen of slecht voelen. En dat je dat ook mag volgen. Dus Heb je nog meer warme associaties bij... Nee, dingen waarvan je denkt, hey, dit hoort daar misschien ook bij. Net als dat ik met die muziek heb. Bij Indonesië? Ja, misschien iets met iets eten of die geuren, die kwamen dus ook. Ja, tuurlijk. Het is heel zintuigelijk. Ja, het is heel zintuigelijk inderdaad. Het werkt ook wel altijd, ja... Ik ben echt gewoon een heel sentimenteel mens, merk ik, terwijl ik zo over mezelf praat. Want als ik in Indonesië aankom, moet ik ook huilen. En dat is zo raar altijd. Dan kom ik in Jakarta aan, ik ben er nu 5 keer geweest. En dan denk je van, jeetje, zo'n luchthaven, weet je wel. Taxichauffeurs, ronkende motoren. Maar die geur, denk ik altijd, ik ben thuis. En dat is echt een gevoel dat ik in Nederland niet heb. Terwijl dit is ook mijn thuis. Dat weet ik ook wel zeker. Dat ik hoor ook in Amsterdam, ik hoor ook in Nederland. Maar... In Indonesië, daar is iets in die atmosfeer van het land. Ik geloof ook dat je als mens energie achterlaat waar je bent geweest. En ik voel de energie van voorouders daar. En ik voel dat trilt daar op de een of andere manier. Ik kan me voorstellen dat dat een bijzondere ervaring is. Ja, dan maak je het ook meteen heel sentimenteel. Dat is ook heel mooi. En dat is misschien ook een soort van blijdschap die je dan... voelt als je daar weer voet op de bodem zet. Ja, en dat maakt ook echt dat als ik nu beelden zie van Indonesië, heb ik zo'n heimwee. En dan denk ik ook graag, nou, weet je kan heus wel weer eens gaan. Je hebt alle privileges om, zodra het weer kan, een vliegticket te boeken. Stel je niet zo aan. En toch kan ik dan echt soms helemaal zo wegkwijnen van heimwee naar dat land. Ja. Ik pak Chopin er nog even bij, de Nocturne. Opus 9, nummer 2. Ja. Want dit is het geluid wat jij opzet. Hè? Muziek die je opzet als jij gaat schrijven. En je bent aan het schrijven aan jouw debuutroman. Ja, klopt. Nou, waar zou het over gaan? Ik denk wel eens, ik moet wel oppassen dat ik niet alleen maar van één thema word. En dat gebeurt natuurlijk heel snel als je een bepaalde afkomst hebt. Dat je dan ook door media, weet je, snel geframed wordt van, oh ja, de Marokkaanse schrijfster of de Indische schrijfster. En ik denk dat ook wel met mijn voorgangers is gebeurd. Met Marion Bloem bijvoorbeeld, al dat Indische schrijfster. Terwijl we zijn zoveel meer dan dat. Maar ik heb ook het gevoel dat ik eerst bepaalde dingen moest schrijven voordat ik ander werk kan maken. Dus inderdaad, die roman, dat gaat echt nog wel... Dat moet er eerst nog komen. Maar ik hoop wel dat ik op een gegeven moment ook mag laten zien dat ik ook wel echt bredere interesses heb dan alleen maar Indonesië. En, maar waarom moet dit dan eerst? Ja, dat voelt toch wel existentieel. Wow, ik kon niet meer mijn woorden zo laten in de nacht. Existentieel. Ja, het voelt echt als iets wat ik moet doen. Omdat het zorgen over jou gaat. Ja, omdat het ook een stukje zelfonderzoek is. En ik denk ook, volgens mij word je alleen maar een betere schrijver als je jezelf kent. En ik heb geen ander verhaal te vertellen voordat ik dit verhaal heb verteld. Dat is een beetje mijn gevoel. Dus ik wil dat heel graag doen. Ja. Ik doe dat nu ook. En dan daarna zijn er andere lagen die van Lara of ja, die ik wil onderzoeken. Ja. Het staat gepland voor om volgend jaar te verschijnen. En je schrijft het liefst dus met Chopin op de achtergrond. Werkt dat goed? Nou, ik zet graag klassieke pianomuziek op. Of ja, vooral pianomuziek eigenlijk. Om een soort van rust te creëren in mijn hoofd ook. En daar is Chopin echt heel goed voor. Mm-hmm. Ik vind dat echt prachtig. Doet me ook aan mijn oma, denk ik hoor. Dus dat heeft er ook mee te maken dat het gewoon goed werkt. Je Hollandse oma. Nee, mijn Indisch-Hollandse oma. Ja. Die, of tenminste mijn Europese oma natuurlijk. Ja. Die alles van Europese cultuur wilde weten. En ook het doel was, zelf prachtig kon piano spelen ook. We gingen samen naar Wibi Suryadi. En dat hoort ook bij mijn jeugd. Snap jij dat zij zich zo in zo Hollands, dat ze het Hollandse zo mooi vond? En dat ze ook tegen jou zei van nee, je moet niet naar Indonesië gaan, dat is er allemaal niet meer. Snap je waar dat vandaan komt bij haar? Ja, dat heb ik heel erg natuurlijk ook ontdekt in de afgelopen paar jaar. Ik snap dat heel goed. En dat heeft onder andere te maken met indoctrinatie. Dat je van jongs af aan wordt geleerd dat alles uit Europa en uit Nederland beter is dan wat er uit Indonesië voortkwam. Ja, dat is wel met een paplepel ingegoten. Aan iedereen in die kolonie. Mensen gaan daar op een gegeven moment zelf in geloven. Maar het is ook alweer grappig hoe dat zit. Als ik denk aan mijn oma, denk ik wel altijd van, ze benadrukte wel altijd dat ze Indisch was. Want het Hollandse, het echte Hollandse, was ook alweer heel bot. En die mensen douchten maar één keer per week. En die wisten niet hoe je gastvrij moest zijn. Dus eigenlijk waren de Indische Nederlanders bijna een soort van betere versie. Dan de echte, tenminste dan de witte Nederlanders. Want ja, wij hadden tenminste nog, wij hebben gastvrijheid. En ja, weet je, zo. Zij konden het beste uit twee werelden kiezen. Zij konden cherrypicken uit twee culturen. En misschien is dat ook een overlevingsmechanisme hoor. Want het is natuurlijk heel moeilijk geweest om hier in Nederland te aarden. En als je dat jezelf ook maar wijs maakt. Van, we staan er allemaal boven. We worden misschien racistisch benaderd, maar we staan er boven. Dan is dat ook een overlevingsstrategie uiteindelijk. Dat je niet kan raken. Ja. Ik zou er nog wel een uurtje over door willen praten eigenlijk. Ja. Maar de klok. De late avondshow met Milou Brandt. En Lara Nuberg, historicus en publiciste. De klok tikt door. En we hebben nog een podcast te bespreken. En dat wil ik ook wel graag met je doen. Want ja, deze gaat over Tante Jos. En Tante Jos is ook een voorouder van de maakster van deze podcast. Zij heet Meike de Wijk. Het is een podcast uit 2019, geloof ik. Dus voor alle luisteraars die hem al gehoord hebben, even een opfrissertje. En dat mocht je nog niet gehoord hebben. Zo begint de eerste aflevering. Kijk, ik ken u nu een paar maanden, maar ik ken u wel mijn hele leven al van tv. Ja. Oh ja? Ja, natuurlijk. Ja. Altijd als u op tv kwam, dan was het... Dan heb je mensen weer. Zei mijn moeder, nou dat is nou Tante Jos, dat is de zus van je oma. En wie was dan jouw moeder? Mieke, hé. Hey. Ja. Ik ben Meike. Dochter van Mieke, kleindochter van Mia. En mijn oma, Mia, had één zus, Jos. Maar zij en Jos konden niet met elkaar overweg. Mia, mijn oma, geboren in 1920, is haar hele leven getrouwd geweest met mijn opa. Kreeg 10 kinderen en 17 kleinkinderen, waarvan ik er één ben. Devoot katholiek, overtuigd republikeins. Haar zus Jos, geboren in 1922, trouwde 3 keer, kreeg 2 kinderen, geen kleinkinderen, ging niet naar de kerk en monarchist in hart en nieren. Mijn moeder was een verschrikkelijk streng vader. Dat was vader, die was een schat van een man. Maar en Mia dan? Die was wel braaf. Ja. Maar die leerde ook heel goed. Ik geloof dat ze heel jong was toen ze gymnasium B had. En ik had geen zin in leren. Maar zij wel. En het was ook een hele knappe vrouw. Maar we zijn nooit echt vriendinnen geweest, helaas. Zij was zo verschillend met mij. En dat vind ik eigenlijk wel jammer, dat je niet iemand hebt die gelijkgestemd is. Hè? Ja, zo begint dus de eerste aflevering. Jij zei aan het begin herkenbaar. Ja, nee, de zoektocht van de maker vond ik herkenbaar. En de relatie is twee zussen, want dat is ook onder andere een thema in de roman waar ik aan werk. Mm-hmm. Maar wat ik ook heel interessant vond aan dit fragment is dat, weet je, zij zegt, die twee zussen waren heel verschillend. De 1 op 10 kinderen ging naar de kerk. Ja, de oma van Maaike. De oma van Maaike. En de ander had 2 kinderen, 3 keer getrouwd. En die was overtuigd monarchist. En dat vond ik zo grappig toen ik dat hoorde. Dat ik dacht, eigenlijk als je zo'n... eigenlijk, ja, om het even ik vond het een beetje een conservatieve zus aan de ene kant, van 10 kinderen, 1 keer getrouwd. Ja. Maar die was overtuigd republikein, terwijl ik ze eigenlijk dan verwachtte dat zo iemand dan overtuigd monarchist is eigenlijk. Ja. Dus ik vond dat heel interessant om ook weer te zien van, weet je, mensen zijn niet zwart-wit. Nee. En je kan heel veel dubbelzinnigheden hebben en je identiteit kan heel complex zijn. Ik vond dat heel mooi. Ja, precies. Er zijn intrigerende karakters al vanaf het begin. Ja. En deze tante Jos, die dus monarchist was, die had korte lijntjes met Bernard. Waar ze ook heel trots op was. Waar ze heel trots op was, dat hoor je ook wel. Maar dat vind ik dus ook wel heel lief gedaan. En ja, je hoort ook in deze aflevering ook wel dat ze een beetje aan het dementeren is. Dus je kunt je afvragen van wat er nou precies allemaal nog klopt van de verhalen. En ook door de geschiedenis heen zijn die niet zo heel consistent gebleken. Horen we aan het einde van deze eerste aflevering. Want zij was een verzetsheld. Ze heeft als enige vrouw de militaire Willemsorde gekregen. Ja. Tenminste, Wilhelmina heeft hem volgens mij ook dus gekregen. Twee vrouwen, Wilhelmina en zij, inderdaad. Ja, ja, dus dat is op zich wel vrij bijzonder. Bijzonder, ja. Dus er zit ook nog een soort van feministische inslag in deze podcast. Wat het ook al heel fijn maakt om te luisteren naar deze grote vrouw in de geschiedenis. Die ik nog helemaal niet kende. Nee, ja, ik hou ook, tenminste, ja, het is wel stom te zeggen, ik hou heel erg van vrouwengeschiedenis. Ik vind dat vrouwengeschiedenis heel lang onderbelicht is gebleven. En dat we zijn natuurlijk sowieso in een tijdperk terechtgekomen waarin we veel meer met elkaar de discussie aangaan. Welke verhalen worden er verteld? Welke verhalen worden doorgegeven? Hoe neutraal zijn archieven? En als je dan kijkt naar vrouwengeschiedenis, ja, dat is zo lang niet verteld. Vrouwen zijn gewoon weggeschreven uit de boeken, weggewist. Met vele andere mensen op de wereld. Ja. Dus dat is mooi als er verhalen worden verteld waarin vrouwen een hoofdrol spelen. Hoe vind je dat die in elkaar zit? Als ook, je hebt zelf ook een radiodocumentaire gemaakt, dus je hebt er enigszins verstand van. Ja, nou ja, ik vind het heel moeilijk om over het werk van andere makers dan heel kritisch te gaan praten of zo. Want ik ben zelf nog helemaal geen volmaakt radiomaker. Dus ik heb ook heel veel geleerd als maker met die eerste radiodocumentaire. En als ik hem nu terugluister, denk ik, god, dan zou ik echt zo anders doen. En waarom heb ik daar nou voor gekozen? Het was ook in coronatijd dat ik hem maakte. Dus het was een beetje ingewikkeld met afstand houden. En mocht ik wel op bezoek gaan, niet op bezoek gaan. Dan kon ook in sommige gevallen niet. Wat ik zelf wel grappig vind, is dat ik merk dat er binnen de verhalende journalistieke podcast heel veel gebruik wordt gemaakt van een zoektocht waarin dan wordt gebeld. Ik heb dat in mijn documentaire ook. Mm. Ik had altijd maar dat suffen, zo'n piep, piep, hallo, ik ben op zoek naar. En dan, ik snap het, er zit een soort van spanningselement in. Maar ik ben me daar gaandeweg een beetje aan gaan irriteren, merk ik. Ik snap ook dat je met audio natuurlijk helemaal... Het is ook een beperking ergens. Je kan mensen helemaal meenemen in je proces. Ja. Wat soms leuk werkt. Maar ik heb soms ook al dat ik denk van... Nou, het begint een beetje kitscherig te worden. Ja. Als we weer gaan... Oh, staat de microfoon al aan? Oh, hij loopt al. Weet je wel, dat? Ja, en dan, ja. Dat kun je wegknippen. Het is een podcast. Maar dat is een beetje smaak ook, denk ik inderdaad. Maar ik snap wat je zegt, ja. Al met al, volgens mij zijn ze heel goed ontvangen, deze podcast... En ik was er zelf ook nog niet aan begonnen. Ik ga wel zeker verder luisteren in ieder geval. Jij bent al begonnen aan de tweede aflevering. Ja, ik ga zeker verder luisteren. Oké, goed zo. Je was wel een slaaf gevallen, maar dat zal ik tussen ons houden. Dat moest je niet zeggen. Ja, ik had even een inkakmomentje tijdens het luisteren. Kan gebeuren. Overkomt mij ook regelmatig. Maar dat wijt ik dan weer aan mijn nachtprogramma. Dankjewel Lara Nieuwberg dat je mijn gast wilde zijn. Graag gedaan. Nou, en we kunnen ook nog luisteren naar jouw radiodocumentaire, want die is gewoon nog online te vinden. En op Spotify staat die ook. Wat er van overbleef. Klopt. Er komt een boek aan, dat gaat Kado Kado heten. Ja. Nou, hou ons daar dan maar van op de hoogte, wanneer het af is. En we gaan er traditioneel uit met muziek. En dan kiezen we altijd voor het nummer wat het meest bij jouw leven past op een bepaalde manier. En dat kan natuurlijk van dag tot dag verschillen. Maar wat is het vandaag? Nou ja, niet per se vandaag. Ik dacht, we hadden het over het belang van vrouwengeschiedenis. En toen dacht ik, ja, ik heb nooit het idee gehad dat ik minder was dan een man. Dat is ook weer heel binair gedacht. Maar ik ben gewoon opgegroeid met Power, met de Spice Girls en Destiny's Child. En dat zijn voor mij wel jeugdidolen geweest die zo cool waren en zo independent en sterk. Grote vrouwen. Grote vrouwen. Dus ik dacht, een liedje van Destiny's Child, dat moet ik kiezen. Mm-hmm. Want zij hebben mij echt vanaf mijn 12e tot, wanneer zijn ze gestopt? Tot mijn 15e of zo. Nou ja, later. Maar anyway, ze hebben mij echt heel erg geïnspireerd altijd. En ik ben naar twee keer naar hun concert geweest. Ik vind Beyoncé nog altijd ongelooflijk tof. Het liedje Survivor, dat was eigenlijk een beetje een random keuze. Maar die intro doet me ook denken aan jezelf leren kennen, ook tijdens de puberteit. Van weet je, ik kan dit gewoon. Ja. Zullen we hem eruit zingen dan? Ja, in de karaoke? Oh ja, yes. Oh, de mensen die mee kunnen kijken, die die kunnen ons zien dansen. Zingen en dansen. Oké, we gaan ook dansen. Dat is goed. Coupletje, refreintje. Dit is wel echt moeilijke. Dit zijn moeilijke. Hoe heet het, die dingen? Coupletjes. Weet je nog? Ja, zeker. Okay, en het ambitieus ook, plan. Ja, we gaan het doen. We gaan het gewoon doen. Na nu het NOS Journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. Maar eerst kunt u luisteren naar de karaoke versie van Destiny's Child en Survivor. Fijne nacht. Karaoke machine activated. Noribang in 3, 2, 1. Ik doe wel mee. Maar dit is niet het. Komt niet goed, hè? Nee. Heeft Luc het weer niet goed gedaan? Nee, Luc doet het altijd goed. Dan moeten we het uit ons hoofd doen. Of we doen alleen het refrein, dat kan ook. Ja. We doen alleen het refrein. Luisteraar, bij deze. Now that you are out of my life, I'm so much better. Ja, dat weet ik niet. Without you, but I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you, I laugh harder. Thought I wouldn't grow without you, now I'm wiser. Thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you, so not millions. I'm a survivor, I'm not gonna give up. I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm not gonna make it. I'm a survivor, keep on surviving. NPO Radio 1.